και ίσως κάπου εκεί να στραβώνε το πράγμα. Μα τότε όλοι λέγαμε καλά, λέει δεν πειράζει. Τα παιδιά να είναι μαζί και να τσακώνω τη μεγάλη. Πέρασαν τα χρόνια και τον έχασα. Τις μουσικές όμως που παίζαμε ποτέ μου δεν τις έχασα. Φωνήκα στο μυαλό μου με χαμόγελα και νότες στα κομμάτια όταν έπαιζα στην άκρη κάποιου δρόμου. Μαζί του μπορώ να χορέψω μέχρι απ' τη χαρά μου να πεθάνω. Βήμα μπρος θα κάνω, βήμα πίσω. Θα μου τραγουδήσει και θα του απαντήσω. Μαζί του θα μιλήσω να γνωρίσω τον Θεό του. Που δεν είναι το κρίμα, ούτε το αφεντικό του είναι. Είναι κάτι πιο κοντά στην κίνηση. Είναι κάτι πιο κοντά στα χαμογελά. Και στη φύση που μιλά. Μα το βήμα μπρος που κάνω. Κι ας μου λέγε ο δάσκαλος. Και μέσα από τα βιβλία, τη βία και την ελληνική ιστορία θα μπορέσει να γνωρίσει κάθε μουσουλμάν. Το θέμα είναι πως ο φίλος ο παλιός με το καινούριο δεν θέλει να φιλιώσει. Το είπε και το κακό το συναπάτημα. Μάλλον ήρθε η ώρα η παλιά η φιλία να τελειώσει. Όχι ρε, εγώ δεν... Καλή μία, εγώ σίγουρα. Ωραίο γύρι. Το ξέρω.